Chibawe. Chibawe. Chibawe. Robert Bazin, Freddy Chibangu et Charlie Lunga. Okende ki mobe botika kingai moko na banai. Okende ki na luna koluka la vie. Ata kutu ezala ki pon avenir ya manase na Christopher. Makanisi manga mazala ki kika yo kente te. Odefriye kaka na moke royo tozala ki kosuwae. Kasi yo pefera ki yo kende na nuko luka e. Michel Mukasa. Chance et sourire yo aux anguina bomengo. Mbula sambo eleki sango na yo nozala ki kosuate. Banguna ya baningo bako tifiti baloni yo baraka biya mbetolo. Kasapa soke sala kapasi boye. Yangonga motema mole mbaki. Na kozela na zela ki yo mingi pasyon. Yeah. malade.